Wójcik. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała ze Strefy Gazy. Kolejni czekają na ewakuację. W samo południe ruszyłam pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Wybór marszałka i wicemarszałków Izby. W Paryżu ponad 100 tysięcy ludzi demonstrowało przeciwko antysemityzmowi. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wydostała się z oblężonej przez Izrael Strefy Gazy. 18 naszych obywateli, w tym dzieci, zostało ewakuowanych przez przejście graniczne w Rafah i dotarło do Egiptu. Informację taką przekazali minister spraw zagranicznych oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według podawanych przez polskie władze informacji z Gazy wyjechało 18 osób z polskim paszportem. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafah. Nie ma na razie informacji, czy i kiedy pozostałe osoby mogą wyjechać do Egiptu. Polacy oraz Palestyńczycy z polskim paszportem mają po stronie egipskiej być podejmowani przez polskich dyplomatów i żołnierzy, a do kraju mają przewieźć ich wojskowe samoloty. Od kilkunastu dni trwa ewakuacja obcokrajowców oraz Palestyńczyków z zagranicznymi paszportami z Gazy. Palestyńską enklawę ma w sumie opuścić około 7 tysięcy osób. Do tej pory udało się to kilkuset osobom, głównie z paszportami amerykańskimi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W samo południe rusza pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrane zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie. Premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu. Wczoraj nowa lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską i Trzecią Drogą. Jak poinformował Włodzimierz Czarzasty, wszyscy członkowie Rady Krajowej byli za zatwierdzeniem umowy. Uważamy, że wejście i możliwość wejścia polskiej lewicy i współtworzenie rządu i wzięcie odpowiedzialności za Polskę, za sytuację w tej chwili w naszym kraju jest dla nas rzeczą najważniejszą. Dlatego podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny. W umowie koalicyjnej zaproponowano kandydatów na najważniejsze stanowiska w państwie. Kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Dokument przewiduje także rotację na stanowiskach marszałka Sejmu i Senatu. Zdaniem Urszuli Ruseckiej z PiSu umowa ma pewne nieścisłości, a ugrupowania, które ją podpisały, nie zawsze mówią prawdę swoim wyborcom. Są tam rzeczy, które de facto się również wykluczają. Ja dzisiaj słuchałam wypowiedzi polityków, grupowań, które podpisały umowę koalicyjną i chociażby taka wypowiedź, która mówi o 60-procentowym progu wolnym od podatku. Wypowiedź taka, która mówi, że nie znają budżetu, co jest zupełnym kłamstwem, ponieważ budżet państwa jest budżetem jawnym. Umowę koalicyjną podpisali w piątek przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i Nowej Lewicy. Kolejna nowa jednostka wojskowa otwarta, tym razem w Czartajewie koło Siemiatycz na Podlasiu. Będzie tam stacjonował batalion czołgów, który wejdzie w skład nowo formowanej pierwszej dywizji piechoty Legionów. Jej zadaniem będzie odstraszanie agresora, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak. Ten batalion czołgów tu w Siemiatyczach będzie wyposażony w czołgi K2. Egzemplarz takiego czołgu możemy zobaczyć. To są nowoczesne czołgi, zostały zaprojektowane już w XXI wieku. Charakteryzują się przede wszystkim tym, że mają bardzo nowoczesne zawieszenie hydropneumatyczne, które pozwala na wykorzystywanie tych czołgów w warunkach terenowych trudnych. Dziś rozpoczynają się ostatnie w tym roku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W Paryżu ponad 100 tysięcy ludzi demonstrowało przeciwko antysemityzmowi. Do manifestacji wezwali przewodniczący obu izb parlamentu w reakcji na rosnącą liczbę antysemickich incydentów w kraju. Od miesiąca odnotowano ich 3 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Marsz wyruszył z Placu Inwalidów i przeszedł niedaleko gmachów Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Wzięli w nim udział członkowie rządu, premier Elisabeth Borne, a także byli prezydenci Francji i przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, oprócz radykalnej lewicy. Demonstracje przeciwko antysemityzmowi odbyły się też w 70 innych miastach. Wzięło w nich udział 80 tysięcy Francuzów. Początek tygodnia przyniesie ochłodzenie, a w górach znowu sypnie śniegiem. Instytut Meteorologii prognozuje, że w ciągu dnia w Sudetach, a konkretnie w Karkonoszach, przybędzie kilka centymetrów białego puchu. Synoptyk Grażyna Dąbrowska z IMGW powiedziała, że intensywniejsze opady mogą wystąpić w nocy. Największy przyrost grubości pokrywy śnieżnej jest prognozowany w Karpatach, w Tatrach w nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy to spodziewamy się, że może tam spaść jeszcze od 4 do 10 cm śniegu. Również opady deszczu ze śniegiem głównie pojawić się mogą miejscami na obszarze Polski północno-wschodniej i Pomorza Wschodniego, czyli Mazury, Podlasie, ewentualnie jeszcze północne Mazowsze. Wczoraj o poranku na Kasprowym Wierchu leżało już 36 cm śniegu. Warunki w Tatrach są trudne, miejscami zaspy sięgają metra. Profesor Maria Pomianowska, instrumentalistka i wokalistka, została laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Kompozytorka grająca na sarangi i wiolonczeli z powodzeniem promuje polską muzykę za granicą, tworząc różnorodne międzykulturowe projekty. Dziękując za nagrodę, powiedziała, że to efekt jej wieloletniej pracy. Najfajniejsze jest to, że ja tak naprawdę od samego początku robię to wszystko w kulturze z potrzeby serca. Nigdy nie było takiej motywacji, żeby to było jakimś tam po prostu motorem jakiejś kariery. W kategorii obraz Telewizja Polska doceniła scenarzystę i dramaturga Filipa Zylbera oraz operatora i reżysera Piotra Śliskowskiego. Polska Agencja Prasowa w kategorii słowo uhonorowała jednego z najważniejszych krytyków literackich, Krzysztofa Masłonia. Rozgłośnie regionalne w kategorii idea nagrodziły poetę, dramaturga i pisarza Jarosława Jakubowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, na północy oraz na wschodzie przelotne opady deszczu, pod wieczór na zachodzie oraz południu regionu miejscami opady deszczu o charakterze ciągłym. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 9 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 55 km na godzinę. Po południowo-zachodni wysoko w górach wiatr w porywach do 90. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i zacznie spadać. Mamy dzień dobroci, ale także dzień placków ziemniaczanych. Może da się to jakoś, proszę Państwa, dzisiaj połączyć. I proszę pamiętać o tych świętach. Zresztą będziemy o nich przypominać. Jeśli chodzi o dzień, to słońce wzejdzie o 6.50, zajdzie o 15.49. Będzie trwał 8 godzin i 59 minut. Mamy również wywiad z Adamem Driverem i w poranku po godzinie 8 zaprezentujemy Państwu właśnie tę rozmowę Pawła Turskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, kłaniam się. Radosław Nałęcz również. Dzień dobry, proszę Państwa, spędzamy razem czas w porze na trójkę do 8.45. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boy's a slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem. jeśli chodzi o to, co przed nami, proszę państwa, kilka dni temu, jakby nigdy nic, po ulicach Łodzi przechadzał się dziki zwierz. Czy spotkały pani może kiedyś dzikie zwierzę, jakieś takie leśne na przykład na swojej drodze? No, wiewiórkę, tak. Wiewiórkę tylko? Wiewiórkę, tak. Ale żadnego takiego większego zwierzęcia nie? Nie. Dzik, wilk, tyle. A wiedział pana się zachować? Totalnie zdębiałem, nie wiedziałem co robić, ale na szczęście odeszli. W Łodzi widziano najprawdziwszego rysia, chociaż proszę państwa, w Łodzi można naprawdę sporo rzeczy zobaczyć, na przykład lukę po samochodzie z niewylanego betonu. Nie wiem, czy już to zamaskowali, czy nie. Jeśli chodzi o to, skąd wziął się ryś w Łodzi, no to sprawa jest oczywista, zapewne z lasu, ale o szczegółach opowiemy po godzinie 7. Jeśli chodzi o to, czy państwo mieli takie doświadczenia, może państwo widzieli hordę albo jedno takiego singla zwierzęcego gdzieś tam nieopodal siebie. Pytanie, jak się wtedy zachować. Niektórzy dokarmiają, na przykład lisy, i podobno tak nie należy robić. To jeśli jest wśród nas ktoś, kto się na tym zna, jest na przykład leśnikiem i mógłby opowiedzieć, co w takim przypadku, to czekamy. 2 2 7 3. Tak jest, problem jest złożony. Dokarmienie na pewno nie pomaga. Sprawia, że zwierzęta wychodzą z lasu, między innymi dziki. No, ale będziemy się tym zajmować. Również warto się zastanowić, jak zareagować, kiedy widzimy wielką gwiazdę. Niektórzy wpadają w osłupienie, nie wiedzą, co zrobić. Na pewno marzą o autografie albo o wspólnym zdjęciu. A udało się taką wielką gwiazdę spotkać. Oczywiście, no, jedni stoją, inni uciekają. Natomiast po godzinie 8 będziemy mieć przyjemność zaprezentowania rozmowy z Adamem Driverem, który pojawił się w Polsce dokładnie w Toruniu w ramach festiwalu Camera Image. To między innymi Kylo Ren w Gwiezdnych Wojnach, a także rola Charlie'ego w głośnym filmie Historia małżeńska. Starałem się zostać aktorem, jak miałem 18 lat. Lecz wiesz, z racji tego, że jestem z części Stanów Zjednoczonych, w której aktorstwo nie jest rozwinięte, to się nie udało. Nie miałem związku, styczności z tym prawdziwym światem kina. A tutaj między innymi na koncie nominacja do Oscara i hollywoodzka gwiazda będzie u nas po godzinie 8. A jeśli chodzi o Dzień Dobroci, no to zadajemy to pytanie, czy dobro wraca? 2 2 7 3 także. Na zegarze 12 minut po godzinie 6. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kawkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaś swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaś i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź gaś swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaś i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Życie nie powie, że pas. I odholuję weź garść. zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź dać swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I od koloje weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po szóstej trwa walka dyplomatyczna o uwolnienie polskich zakładników ze strefy Gazy. W Izraelu ze specjalną misją jest polska delegacja z szefem BBN na czele. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała z Gazy. Informację taką przekazał minister spraw zagranicznych oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Równocześnie w Gazie trwa dramat szpitala Al-Shifa, największego szpitala w enklawie. Kompleks budynków jest otoczony przez izraelskie czołgi, a w środku ma być 15 tysięcy przerażonych cywilów. Z nami Wojciech Cygielski. Dzień dobry Wojtku. Co wiemy o operacji, może od tego zacznijmy, ewakuacji Polaków z Gazy? Wiemy, że ona trwa od czwartku i w jej ramach, według podawanych przynajmniej przez polskie władze informacji, z Gazy wyjechało 18 osób z polskim paszportem. To są Polacy, ale też Palestyńczycy właśnie z polskim paszportem, innymi słowy osoby o polskim obywatelstwie. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy jeszcze są po stronie palestyńskiej, mają prawdopodobnie być w pobliżu przejścia granicznego w Rafa. To jest to przejście, przez które można się wydostać z Gazy, jeśli jest się właśnie na tej liście wyjazdowej. Nie ma na razie informacji, czy i kiedy te pozostałe osoby mogą wyjechać z Egiptu. Polacy oraz Palestyńczycy z polskim paszportem mają być po stronie egipskiej podejmowani przez polskich dyplomatów i żołnierzy, no a do kraju mają przewieźć ich wojskowe samoloty. To operacja ewakuacji obcokrajowców w ogóle, bo to jest część tejże większej akcji, oraz Palestyńczyków z zagranicznymi paszportami z Gazy trwa od kilkunastu dni. W sumie szacuje się, czy też egipskie, izraelskie i amerykańskie służby szacują, że w sumie Gazę miałoby opuścić około 7 tysięcy osób. Do tej pory udało się to kilkuset osobom, głównie z paszportami amerykańskimi. A co teraz dzieje się w szpitalu Al-Shifa, bo tam obecnie rozgrywa się największy dramat cywilów? Światowa Organizacja Zdrowia, która przekazuje informacje na ten temat, twierdzi, że przywróciła już utracony wcześniej kontakt z lekarzami tego właśnie szpitala. Szpital jest otoczony przez izraelskie czołgi, bo pod nim ma znajdować się najważniejszy bunkier Hamasu. To jest taki kompleks budynków obrężony w tej chwili właśnie przez izraelskie czołgi, a w środku według Palestyńczyków ma być 2300 osób. Nie do końca wiadomo, co stało się z pozostałymi, bo wcześniej informowano, że jest tam 15 tysięcy osób. Tu prawdopodobnie te szacunki są dosyć mocno pobieżne, bo nikt nie ma wątpliwości, że nie udałoby się naraz kilkunastu tysiącom osób uciec z tego szpitala. Niemniej według informacji palestyńskich mediów miało tam się skończyć paliwo do generatorów w tymże szpitalu, no i lekarze nie mogą już prowadzić w tej chwili operacji. Na oddziale położniczym jest 36 noworodków w inkubatorach. Trójka z nich miała umrzeć, a lekarze twierdzą, że kolejnym dzieciom także grozi śmierć, bo inkubatory nie pracują, no a pracownicy szpitala robią, co mogą, by ręcznie w takim razie pompować tym dzieciom tlen. W środku szpitala są te tysiące cywilów, które schroniły się przed izraelskimi bombami. Palestyńczycy twierdzą, że nie ma możliwości w tej chwili wyjść z budynków, bo izraelskie wojska na zewnątrz strzelają niemal do każdej osoby. No a izraelska armia zapowiadała wcześniej pomoc w ewakuacji dzieci ze szpitala, no ale na razie brak informacji, czy taka operacja w ogóle się rozpoczęła. Izrael miał też zaproponować paliwo do generatorów. Palestyńczycy, czy też lekarze ze szpitala Al-Shifa mieli odmówić. Mówił o tym premier Benjamin Netanyahu. Strona palestyńska twierdzi, że odmówiła dlatego, że tego paliwa wystarczyłoby zaledwie na 30 minut pracy wszystkich generatorów. Izrael twierdzi, tak jak mówiłem, że pod szpitalem jest bunkier Hamasu i stąd takie obrężenie tejże właśnie jednostki, a żołnierze mieli też otoczyć co najmniej trzy inne szpitale w centrum Gazy. Wojciech Cegielski o sytuacji w strefie Gazy, ale także o akcji ewakuacji Polaków, naszych rodaków właśnie z tego miejsca. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. We'll be right back. 26,5 minuty po godzinie 6. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Jeśli chodzi o więcej informacji, to oczywiście za chwil kilka w Trójce serwis, ale także pierwszy dzisiaj raport z dróg. Nie zabraknie również informacji sportowych, serwisu sportowego Trójki. O, kolega już jest. Mateusz Warianka już pojawił się w studiu. No dobrze, to już zapowiedź wybrzmiała. Proszę Państwa, 27 minut po 6. Zapraszamy do reklamy. Thank you, Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Are you ready? Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut po 6. Czas na pierwszy radionawigator. Łączymy się ze studiem Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, Maciej Oswald. Szerokiej drogi może na początek, tak powinniśmy zacząć. Sprawdźmy, co dzieje się na ekspresowej 12 między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w Markuszowie. Zderzyły się dwa samochody dostawcze. Jeden z pasów w stronę Lublina jest zablokowany. To 35 kilometr ekspresowej 12. Udało się posprzątać na S8 na trasie Syców Zachód, Syców Wschód. Na 82 kilometrze zderzył się samochód osobowy i bus. Jedna osoba była ranna. W tej chwili już jest odblokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Skoro mowa o S8, to w Warszawie na S8 od Żerania po Marymont mamy już pierwszy poranny korek. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Romuald Wójcik. Ze strefy Gazy wyjechało już 18 osób z polskim paszportem. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafah. Nie ma na razie informacji, kiedy pozostałe osoby mogą wyjechać z Egiptu. Polacy i Palestyńczycy z polskim paszportem mają po stronie egipskiej być podejmowani przez polskich dyplomatów i żołnierzy, a do kraju mają ich przewieźć wojskowe samoloty. Dziś inauguracja nowego parlamentu. W południe rozpocznie się posiedzenie Sejmu 10. kadencji. W harmonogramie obrad, przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, złożenie ślubowań poselskich oraz wybór marszałka i wicemarszałków Izby. Na pierwszym posiedzeniu dymisję rządu złoży premier Mateusz Morawiecki. Z kolei na 16 zaplanowano inauguracyjne posiedzenie Senatu. Prezydent Ukrainy powiedział, że kraj musi się przygotować na rosyjskie ataki na infrastrukturę w okresie zimy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosjanie mogą wtedy nasilić ataki. I u nas, w Ukrainie, u nas na Ukrainie cała uwaga powinna być skupiona na obronie, na odpowiedzi terrorystom, na tym wszystkim, co Ukraina może zrobić, aby ułatwić ludziom przetrwanie zimy i zwiększyć możliwości naszych żołnierzy. Wołodymyr Zełenski podziękował też obrońcom Ukrainy i krajom, które ją wspierają, w tym Polsce. Kolejny serwis w Trójce o 7. A do 7 niecałe 30 minut zostało. Czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. A o emocjach sportowych Mateusz Warianka. Dzień dobry raz jeszcze. Na początek dobre informacje dla reprezentacji Polski i selekcjonera Michała Probierza. Robert Lewandowski wraca do formy po kontuzji. Kapitan naszej kadry na zgrupowanie przyjedzie w dobrym nastroju po tym, jak dał FC Barcelonie ważne zwycięstwo w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii pokonała 2-1 Deportivo Alavesa. Oba gole zdobył polski napastnik. Dla Lewandowskiego to pierwsze trafienie od blisko 2 miesięcy. Przypomnę, że reprezentacja Polski dziś rozpoczyna ostatnie w tym roku zgrupowanie. W piątek biało-czerwoni zagrają mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami, a 4 dni później towarzysko zagrają z Łotwą. Tymczasem w piłkarskiej Ekstraklasie dwa hity na remis. Pogoń Szczecin zremisowała 1-1 z Rakowem Częstochowa, a Legia Warszawa 0-0 z Lechem Poznań w ostatnich meczach 15 kolejki. Zdecydowanie mniej działo się w tym drugim spotkaniu, a to konsekwencja taktyki, przyznał pomocnik wojskowych Bartosz Slisz. Na pewno to nie było jakieś super widowisko, brakowało właśnie tych sytuacji i myślę, że to był taki główny powód, dlaczego tylko dzisiaj remis. Po obu stronach dzisiaj była koncentracja na bardzo wysokim poziomie i żadna z dwóch też nie chciał tego przegrać. My raczej myśleliśmy o tym, żeby to spotkanie wygrać. W ogóle nie przyjmowaliśmy do świadomości takiej myśli, że możemy ten mecz przegrać, bo wydaje mi się, że graliśmy w pierwszej połowie lepiej niż Lech i mogliśmy coś ukąsić ze stałych elementów gry, ale niestety dzisiaj się nie udało. Pomocnik Lecha Filip Marchwiński uważa, że wynik 0-0 jest sprawiedliwy. Mecz walki na pewno. Uważam, że trochę było takiego szachowania na początku. Legia też trochę zepchnęła nas do niższej defensywy, przejęła kontrolę nad meczem. W drugiej połowie na początku my przejęliśmy tą kontrolę, więc ogólnie naprawdę ciężki mecz, dużo pojedynków fizycznych, dużo fauli, więc myślę, że nie był to przyjemny mecz do oglądania, ale musimy szanować ten jeden punkt na wyjeździe. Liderem tabeli po 15 kolejkach jest Śląsk Wrocław, 3 punkty przed Jagiellonią Białystok i 4 przed Lechem Poznań. I siatkówka jeszcze na koniec. W niedzielnych meczach 5 kolejki plus ligi Hermapol Częstochowa przegrał ze Stalą Nysa 0-3, a Barkom Karzany Lwów wygrały ze Ślepskiem Malów Suwałki 3-1. W czołówce bez zmian, bo na czele dwa niepokonane dotąd zespoły. Liderem jest Projekt Warszawa, a wiceliderem Jastrzębski Węgiel. Sponsorem audycji był Orlen. Prawie w całym kraju sporo słońca, na północy oraz na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 9 na Dolnym Śląsku. Wywiad z Adamem Driverem po godzinie 8, wcześniej pan Brian. 23 minuty pozostały do godziny 7. Zajrzyjmy na portale Polskiego Radia, czyli na polskieradio24.pl i na polskieradio.pl. Policja ostrzega przed wirtualnymi kwaterami. Przestępcy umieszczają na portalach internetowych fałszywe ogłoszenia o wynajmie kwater na okres świąteczno-noworoczny. Proceder oszustwa polega na pobieraniu zaliczek na poczet wynajmu w nieistniejących obiektach. Policja radzi, aby dane ogłoszenie zweryfikować na innych stronach internetowych, sprawdzić, czy dany obiekt noclegowy ma swoją stronę www. Podany jest dokładny adres oraz dane kontaktowe właściciela, jego imię i nazwisko. Warto też zapoznać się z opiniami innych klientów. Praktyki przestępców opisuje Zakopiańska Policja, a ich relacje z kolei znajdą Państwo na naszym portalu polskieradio24.pl. W niedzielę wieczorem dotarła do nas też smutna wiadomość, bo nie żyje Hanna Gucwińska, wieloletnia dyrektor Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, znana m.in. z programu Z kamerą wśród zwierząt. Hanna Gucwińska zmarła w wieku 91 lat. Przez ponad 30 lat współtworzyła program telewizyjny, również z mężem Antonim Gucwińskim, który był też wieloletnim dyrektorem wrocławskiego Zoo, który z kolei zmarł w 2021 roku w wieku 89 lat. Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy. Wynika z raportu Długie Jutro. Co piąta osoba chciałaby taką przerwę przeznaczyć na poszerzenie wiedzy oraz umiejętności poza miejscem zatrudnienia. Badanie ujawniło wyraźny trend do wykorzystania pauz w pracy do rozwoju osobistego. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Czy taka przerwa w pracy byłaby wskazana? 2, 2 i 7 3 i na co tę przerwę Państwo by wykorzystali ewentualnie? No pół roku to całkiem sporo czasu. Szczegóły, jeśli chodzi o badanie, znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Tutaj również o nowym połączeniu kolejowym między Czechami i Polską. To będzie taka mała rewolucja, tak powiedział dyrektor praskiego biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan. Czeskie Ministerstwo Transportu podpisało 10-letnią umowę z narodowym przewoźnikiem kolejowym na obsługę bezpośredniego połączenia między Pragą i Trójmiastem. Pociąg ma kursować 4 razy dziennie od grudnia przyszłego roku. Podróż z Pragi nad Bałtyk zajmie wówczas około 10 godzin. Stoję gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Da, da, da, da, da, da. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem. Tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłącił jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wie. Starał się sam, więc powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Tara. Thank you. radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Trzeci Polskiego Radia. Przenieśmy się na chwilę za ocean. Nie milkną komentarze po ogłoszeniu nominacji do Grammy, najważniejszych nagród muzycznych na świecie. Dla Taylor Swift to kolejny punkt na liście rekordów artystki w tym roku. Amerykanka zdobyła swoją siódmą nominację w kategorii Piosenka Roku, wyprzedzając Paula McCartneya i Lionela Richiego. Weekendowe komentarze o nominacjach do muzycznych Oscarów zebrał Jan Pachlowski. Przez cały weekend w Stanach Zjednoczonych mówiło się i pisało, że najbliższe Grammy będą jedną wielką celebracją Taylor Swift. Piosenkarka podbiła Amerykę i podbiła świat. Otrzymała 6 nominacji, mówi dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Schmelter. Taylor Swift to jest ta gwiazda, o której najwięcej mówi się ze względu na to, że w chwili obecnej jest ciągle na trasie koncertowej, tym razem w Ameryce Południowej, w Argentynie. Dojechał do niej jej przyjaciel Travis Kelce, to znany futbolista Kansas City Chiefs. Oni są w sobie bardzo zakochani, przynajmniej na to wygląda sytuacja w chwili obecnej. Taylor spędza dużo czasu z Travisem. On przyjechał do Buenos Aires, tam na koncercie sama Taylor zaśpiewała piosenkę Karma, a w trakcie śpiewania zmieniła tekst utworu. Mówi o tym, że Karma to chłopak z drużyny, który przychodzi do domu tylko dla mnie. Tak dosłownie w Argentynie to brzmiało. O Taylor i Travisie dosłownie huczy w Stanach Zjednoczonych. To sprawia też, że o piosenkarce w mediach mówi się przez cały czas. Teraz w przypadku nominacji do Grammys. 45 piosenek, które wykonuje na swoich koncertach, zupełnie nie przeszkadza w jej kondycji. Ona radzi sobie z tym znakomicie. Jej dotychczasowa światowa trasa przyniosła aż ponad $1 miliard zarobków. Artystka i jej cały sztab za każdy występ inkasują ponad $10 milionów. Cała trasa ma przynieść ponad $2 miliardy przychodów. To historyczny rekord. Wracając do samych statuetek pozłacanego mikrofonu, to krytyk Tadeusz Schmelter mówi o faworytach do najbliższych nagród Grammy. Kto otrzymał nominację? Sporo kobiet, bo przecież i Olivia Rodrigo, Billie Eilish, także Miley Cyrus, Boy Genius. To wykonawczynie, które zyskały ogromną popularność w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że Grammy to najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne na świecie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Poranka Trójki. Jan Bachlowski. Taylor Swift po raz szósty nominowano też w kategorii Album Roku, co równa ją z Barbarą Streisand pod względem największej liczby nominacji dla artystki w tej kategorii. Jeśli Taylor Swift zwycięży, będzie pierwszą osobą w historii, która czterokrotnie zdobyła statuetkę za Album Roku. Pozłacane gramofony, najważniejsze wyróżnienia w szeroko pojętym świecie muzyki, zostaną rozdane 4 lutego 2024 roku w Los Angeles. 11 minut, 10 już proszę Państwa, pozostało do godziny 7. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. We'll be right back.